الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نساء شروع شو باقي كي أول إيسا كي شبك فنزوس آياتنا هو باقي كي شبارس أحكامات ذكر كي دو فما بين در عيّت كي اول حکم داو چې حفظ داوالو د یتیمانانو. دویم نمبر آیات کی واتو الیتاما اموالهم یتیم مال حفاظت وکا چرته ضایع نه کی ځان لیونه خوري. دویم نمبر حکم وان خفتم الا تقسطوا حفاظت د نفوس د یتیمانانو یعنی یتیم جن یتیم جنی چی اخلی زیاده در نکیگی نو آغی سر نکام مکوا بلا واخلا که سن سری رچانا یه رکیگی نو پا غیبت ظلم که. بیا دا مسئله ذکر شوا چی حال سره دی یو خدا کولیشی یو وکا پا دو دی طاقت رازی مالی جانی دو وکا پا دریو دی طاقتی نو دری وکا پا سلور دی رازی نو سلور وکا. نبی علیہ السلام و لکلی دی نبی علیہ السلام دا پارا دا اشاعت دا دین چی دین خور شی رشتداران پلوان زیاد شی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا وو کالو پا عمر کی آغا غستی وا نہ کال عمر کی غالبا وعدہ شیعو. عائشه رضی الله تعالی عنها مرویات 2213 روایتونه داغینا نقل دی. بل بیبی دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها داغی مرویات 318 دا دی اعلام المؤمنین کی اکثر ذکر شوی. عائشه رضی الله تعالی عنها دومر علم اکڑو نبی علیہ السلام نا چی 200 شاگردان بورتناسو اغر غر بزرگان صحابہ بکی ہم دی اتا سولیق کالا دے دا دین خدمت کرے دے دا دین اشاعت کرے دے. نبی علیہ السلام دے وزینا ودون زیاد کول بیبیان زیادی کول یعنی تا اجازت و ماو تعالی صدور و ناقو اجازت نیشتے. بیا دریم نمبر حکم چیتاو المهور وعده که مهر دی ستغلی دی غور کا مئی ساروا ورنکور کی بدی بیمارین رازی عظیمہ بدی نرازی خیٹا بدی خرابی قسم قسم تکلیفیاتو کی باقتائی وجہ صدا چی مهر دی خوڑ دے دے. سلورم نمبر حکم دفع د ظلم عن السفهاء یتیم دے ماشوم دے قمقل دے بیوقوف دے مال ورته ما حواله کوه، هغې حفاظت په خپله وکړه. نو چې کله یتیم غټ شو بلوغ ته ورسېدو، نو دې ځای نه اوس ذکر کوي چې بلوغ ته ورسېدو نو هسې نه چې تا هغه مال راواخلې او هغه لی ورکې، نه ډاریک مه ورکوه، ازمیخ وکړه، امتحان وکړه هغې باندې. فرمائے وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى ازمه وكاف يتيم باندي، امتحان وكاف يتيم باندي، حتى ترضي پوری اذا بلغوا النكاح، جدا ورسي بلوغتا نکاح نہ مانا، مطلب بلوغتا چې کله سړی د نکاح قابل شي وعده کولو نو هغه بالغ شوی. نو دې وجې نه دلته وایي چې کله دې بلوغ ته ورسي، بلوغ ته ورسېدو نو ته پې امتحان وکړه، ازمیخ دې وکړه، ستا نه به روپۍ غواړي، ماله روپۍ راکړه، ورکړه وله، سل روپۍ دې ورکړې، ولګه پسې روستا، څوک پسې ولګوه چې دا به دې روپو څه کوي. کدا چرته لاړ په دې سګرټ نه سوار واغستل، یا یې پې چرته سنیما ته ورغی پیله مې پې وکتو، یا یې پې چرته جواري وکړه، بیا به راشي تا ته به وایي نورې پیسې راکړه، پیسې مه ورکوه، ځکه چې د ده آینده مستقبل خرابېږي. چې کله دی برابر شو خیار شو بیا ورکه حواله کا، بچیا ستا روپۍ دي، حساب ورته ټوټل وکایا، ځان له بیسه شروع کې شروع کا. خو چې کله د هغې قابلیت پکې نه و نو مه ورکوه. بلغ النکاح، کتاب التفصیل علوم التنزیل والا ذکر کوي، بلغو مبلغ الرجال، سړی تی جوړ شي، سړی شو نو بیا ورله ورکا. فإن أنستم كشرتا سو معلوم کرم منهم د دیونا رشدا او خیارتیا، او خیارتیا دیتی معلوم کا تفسیر حاضر و موردی کی، او خیارتیا سمطلب یعنی او خیارتیا، او خیارتیا دیتا معلوم کرم کاغا پیت بار د دین باندی و پیت بار د معاملاتو باندی و پیت بار د عقل باندی، دا دری وانا دین پکی و عقل پکی راغے، معاملات لین دین صحیح کولے، شونو مال ورتا حوالہ کام. فَإِنَا نَسْتُمْ كَچَرِتَاسُ مَعْلُومَكَ مِنْهُمْ دَدِيُنَا اَرُوشْنَا رُوشْدَنُ خِيَارْتِيَا فَدْبَعُنُ وَرْكَ إِلَيْهِمْ دِيُتَا مُعَلَهُمْ مَعْلُونَ دَدِيُو بِيَا وَرْتَ حَوَالَكَ وَلَا تَاكُلُوهَا مَخُرَيْهِ دَيَتِمْ مَعَلْ إِسْرَافًا فَفَضُ الْخَرْچَي سَرَا وَبِدَارًا او پا زر زر قوللو سرا ای اکبرو مخافت ای اکبرو دا وجه دا یری دا غٹی دو دا دنام او پا زر زر تا مال لگه اسرافن بداسی حال کی چی تا دیر دیر خوری اغزان لپی کور جوڑے گاڑے بیاخلی چی دا دا مال ختم شی و بیدارن زر زر خوری اسی نتی دارا غٹ شی نو بیا بیرانا واخلی ننا دا سی مکوا الله علیم بی اللہ ستا دا حال نا خبردار دے نو ولا تاکلوها تاسو مقرئ بلا ضرورتا اسرافا فزیاتی سرا یا پا ڈیر ڈیر قوللو سرا و بیدارا او پا جلتی سرا ای اکبرو دا وجی دا غٹی دلو دا دنام و من کان غنیا وزبرا مسر شروع شوا ویسو کده مالدارا کسو کوی مالدارا فلیستا عفیف نو ایدادی ناخلی ندی خوریده لرام زاندی منکی ده دینا وملکان فقیران او کسو فقیر ده محتاج ده فلی اکل بالمعروف نو ایدادی اخری ده شر موافق سمطلب یعنی غریب سره دی خوریده تیم مال خیر ده او مالدار ده نخوری نانا ده مطلب نده اصل مراد او مطلب داره یتیم پلارو پاس شو وعلم آتومانان یتیمانان دی دلتا زمیدار از مک اشته گاڑ اشته دکان اشته نو تا دا دپا دی دکان تی کینا دکان ولا وچلا و اپتی زمیدارا ولا وکا دغه شانتی گاڑے والا وچلوا کمالدار این یو روپیم تی ماخلا زانتی وساتا او کچری تا غریبی نو بیا خیر دے اگر کلی رواج تا اگورا زمیدار خلق پا نیم باندی کئی نیم تی زان ناخلا نیم یتیم پا مال کی جمع کوا دکانداری دا لس زر روپی تنخوا دا عام رواج دے لس تیاخلا لس و نچر تاقوا زیاده و نکی یو قول دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قول دا جمهور علماء دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغوی دا یتیم پا پتی کی کار کے دا یتیم پا دکان کی کار کے یتیم لگاڑے چلے ویستی هم ماخلا تا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول آغی کی عظیمت دے تا لوی بزرگی دا بزرگی دا بداغی خنور علماء چوئی نو اگر رخصت دے خیر دے که غریبی مختاجی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر دا چوئی سرے مالدار دے اگر دی ولا اڑولات وروڑی نو یتیم مال دی نزای کئی ندی قرض آخلی وی که مختاج دے وزه نکی گی پیسو تا ضرورت تے دے یتیم دا مال نا قرض روپی را واخلا من کانا فقیرن سوکوی که محتاج دے نو فلیا کل بالمعروف لکور گی ختم شوی دی زر روپی دی قرض را واخلا اولاد شا پاغیبا نزان لولا را اقل غاولا و دی بیا دی وگت لی بیر تا دے یتیم مال کی دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سی وی جمهور علماء وی جنا مالدار ای استی ماخلا غریبی نو کلی رواج تا اوورا داغی موافق تی زان لپیسی واقلا تنخواه تی زان دا پارا مقرر که عام دیسه تنخواهی نو برمائی و ملکان غریم جسو کی مالدارا فلی استعفیت نو دادی تی زان و ساتی و ملکان فقیرن او قسو کی محتاجا فلی اقل بالمعروف نو دادی خوری دا شر موافق دا شر موافق یعنی نور دا کلی دا دستور مطابق فإذا دفعتم إليهم وسكلا یتیم غرشو خیار شو امتحان دی پیوکو نو بیا کی نو مال چی ولا ورکی نو بیا اتقو مواضع التهم دا خلقو دا تومتون نزان وزاتا خلق را جمع کا واتا کسان دریسلور کسان راولا زما دا وراره یتیم دی خوره یتیم دی یا بل سر رشتہ دار یتیم دی دتا دا وز دا یتیم نا بهر شو بالغ شو چې بالغ یا ته یتیم موایا وز دتا زدا مال حوالہ کوما ته په دې باندې گواشا نو ای فیزا دفعتم الیهم کله چې تاسو ورکوئ دیوتا اموالهم اغد دیو مالونا حوالہ کې ورتا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ گواهان و نسا پدیو باندی گواهان را ولا آغا پیوند روا آغی دمخی ولا دامال ورکام خنور گواهان و دمخی دی ولا آغا طول حساب ورکو خود از لحال دی اللہ تا معلوم دی بلچا تا پتنش چده نو اللہ ور پسی وی وکفا باللہ حسیبا کافی دے ایک یو اللہ حساب کا ان کے نور بدا سر اللہ حساب کئی غداری دی کڑی وا اغلا دی کڑی وا یتیم مال دی پٹ کڑے ہو اللہ بدا سر حساب کئی خود دنیا والا دا تومت ندی زان بچ کو نو برمائی وکفا باللہ حسیبا کافی دے ایک یو اللہ حساب کا ان کے باللہ کف اللہ حسیبا ولی ونوائیو باللہ دا بای پا کرا وڑی دا دا با دا پارا دا تاکید چی بندہ خو خیار شا زان خبردار کا چی ایکی یو اللہ حساب کا ان کے دے حسیبا حسیبای ہم ندے ویلے دا تنوین راغلے دے دا پارا دا ہمیش گیرے چی اللہ ورے ہمیشہ دا پارا تاب نبری دے حساب بدر سرکی نو چرته یتیم مال ونا کوری وره وکفا باللہ حسیبا کافی دی اللہ حساب کا ان کے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پنزم نمبر حکم چی آغا حق ورکا وارثو تا کما سڑے مرشو داغین سپاتشو نو اغیل اغا خپل خپل حقوق والا کئی نو برمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان دا پارا دا سڑو حصا دا اغا چی پریهی مورو پلار والاقربونا اخپل خپلوانو وللنساء او دخذ دفارا نصيب حسدا مما ترك الوالدان والأقربون اغج فريخي ابيدادا اقفل قلوانو مما قل منه او كسر اغك زيادتي ددين او كلغي اغك لغي او كديري فاغا اغا تقسیم کا اغا قل ورسو تا ورسو دلتا للرجال مکی ذکر کرده خضو ذکر روز تر آورده ده زکا چی سره اصل ده خضا فرعا ده دیو دینا سری ذکر وچو مکی او زنانه پسی روز تر آورده ده روز تر نو برمائی چی قل آبای ده دان سب بادی شوی پلارو باد شو نو اغا مال ده شر موافق تقسیم که هر کلی تا قل حق ورسوی للوالدین ذکر کرے رے الوالدان چه امور او پلار سو ورسا پریخی دا دیو جنا امور او پلار دیر خیال ساتل پکار دی امور او پلار دیر خیال ساتا اللہ برمائی وقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایا اول نمبر ستا رب سر کری دا چه زما عبادت بکے تا دین رستا و بالوالدین احسان امور او پلار سر احسان کوا دیو جنا وی دا چا پل پلار تا یا مور تا دا رشتہ داری نسبت وکو یعنی دا زما رشتہ دار دے پلار دی راوے اکثر خلق دا خپل شرم دا وجینا آغا چی پلار راشین وی دا زمونگا زمیدار دے او یا وی دا زمونگا ماما دے یا سلری سروخ آورن دے اغا خپل پلار دے عملگرو تا دا خپل پلار نا رشتہ دار جوڑ کی علماء کرام ذکر کئی چی دا عاقل للوالدین دے دا خپل پلار او مور غٹنا فرمانی وکڑا اللہ با پا دے باندی دیر سزا ورکئی زکا چی اغا غیر خلق چی کم او اقربین خپلوان اغا دا دن غیریت و دا دن غیر خلق و پلار او مور اغا دا دا عینیت و او دا غی دا وقی ندا پیداو او دا بیا دا غیرو نسبت کئی زانور تا بدیخ کاری اغایو شیخ سیب خبر کولا موی پیخوری کی انیورسٹی کی علکان ناستی اغا پلاره والا تلی ریا یو علکلا دا دیرو سیدون کیاو نو چکل اغا کامره کی ورسر ناستی اغا مرگرو ورطوی دی دا سوک دی نو ایدا زمونگا زمیدار دے اغا بچت تا پلشتیکی بوٹان پا خوکیو و ایدا زمونگا زمیدار دے دو مندی سادر دے پسر کرے و او ایمال خرچر آوڑی دا نجی کل آغا لالو سچینی پروگرام کاو عملگری ورطوی عزیسی و ایدا تلیستا سدے و ایدا زمان بچے دے و ایدا ما دا حالات دی ہو رہی ماتا تی دلاتو نے مچاو دری دی اختی مچاو دری دی او دا دیاری کو ما پا دی دیاری کی دا قل بچے زد پیسونا محتاج کو منا او دل زد پی خور تا پیسی را رسو ما آلا کان انتہائی حیران شو آزوی تا غصو نویلو چی گورا غفلار سم رسک دی کئی آغا بچے ہوئی جدا زنگ زمیدار دے فلار سکئی آغا بچے سکئی تو واقعی ذکر کی گی و یوزے کی امولا دے او نور ور سرا وزیران دی دا مولای سی غوم وزیر دی دا باچا نو ای دا وزیرانو دا سلا وکرا دا دی مولای سی دا پلار خودی دلیو دا دا شرمولو دا پارا دا تحریک جو گو چی مونگ با یو پروگرام کو پاگی که با هر سریق پر پلار را ودی دی پروگرام لا وی تک دا باچا سی خبر منظور کرا چی گوری در طول و خلق و پلاران ناغلی دی تایمی نگولی دی میکفونی کلی دی زان دیر خیست کرده دی آخیره چی در مولانا سی پلار را روان دی چی دی نور و پلاران نازی زوکور تا پاسی دنی ندی مولایی سی برمنده کلی دی گیت اخوری لاس نمی ولی دی راوسته دی اغا خاص زکی که نولی دی باچا چی کتلی دی اغا بڑی والی دی گرد ورد و سادر پا گرد چیده و باچه وی دیدانی و سوکراوه آغا پاتے دلے دے مولئی سے ورتا ہوئی باچا سلامت دا ڈیر قابل ترین سڑے دے رمالا پلار ما جی دا علم حاصل کرے دے دا دپا وجہ ما حاصل کرے دے دی زید جی ذرا غلے ما دا دا دا احسانات دی ما سرا جی دیر محنت کرے دے ما باندی زد دی زیتا درا رسا ولے ما او گورا دا نور سمرد دی خلق پلانانی یو ورتا پاتے دلے ہم ندے زد دد عزت دا پارا لارم دروازی نمی دلتا راوستو باچا ورطوئی چی تک دا دا دیر قابل سرے دے خستانی کا دا دی پلار پلار دی آغا کی سالیت نو چی دا دنے سرے جوڑ کرے وے کاغت تانی کم قابل وے دا دنے ہم بٹے ہو دی والا سرے جوڑ کرے وے خود دکی قابلیت و دی دی زیت راوانا سوالی نو چی ماو تا سنگا اگر کپالت شوئے دے دی زی ترارا سولی و سنگا تربیت شوئے دے دادا مور و پلار احسانات دی چی اللہ رب العزت دا غیب و وجبان دی سن اسا دین را ترا خودلے دے دین تا مدرسی تیری غلو دا غیب و وجر آگلی و قرآن طالبانی و قرآن تناشیو نو مور و پلار دا چر دا پسپک نظر باندی مگورا امور و پلار دیر جات احسانات دی پا امال صحابی اقفل مور پچا گلی دا او آغا ثواب د بیت الله شریف بیو کو نبی علیہ السلام تراغه اور توئی ما د خپل مور حق ادا کولی وی وجه کرن وګرځولا وای دا ته چرتم نشی ادا کوله نه همیش ته ته پخې ته ګرځولې نه همیش ته ته ګرځولې او ته وی هغه معمولی غوندی نیمه ینټه دی وګرځولا ته دی ما حق ادا کو حق ته دی نشی ادا کوله دا څومره تکلیفات اوټاو کړی دی نبرمائی نرلی جاری دفار دسلو نصیبون حصدا مما ترک الوالدانی والاقربون اغج پریہیوی مورو پلار اخبرو پروانو ولن نسائی دفار دخزو نصیبون حصدا مما ترک الوالدانی اغج پریہیوی مورو پلار والاقربون اخبرو پروانو مما قلع اغجوی لگا منہو ددین او کسوریت زیادتا لگا دو کا زیادتا دا واغی پریخی دا علامہ حمدونی رحمہ اللہ تعالی یو زیگی مرگر اپاد کی گی دا غلط لے دے چگوری خلق را غلی دی ناستی ورطا آغا زن کدن دے دا ورطا ناستے چکل آغا نسا اوتا خیری سر گئی آغا تا یو ڈیو لگی دلی واغا زر آغا ڈیو فکلا ڈیو مرکلا وارسان ورطاوی ولی دا تا مرکلا مونگا دا کفن غم کو تیارا بی جو رکل را تا اغا ورطوئی دا دسی کم اقبلوان وارسان دی اغا پا دی زیکی طول موجود دی اغا وی نا نچوئی ندی دا نور و خلقو پا دی تیلو کی حق دی تک دا دا مالو دا جوندانه کوری دا ختم بس دا دا طول ورساو اغا برابر حسو باندی با تقسیمی گی دا وستا دا ندی کدا ماو تا وست لگو ماو تا را پارا حرام دی نو برمائی چی من ما قلعا چی لگوی من او دا دی مالنا او کسوریا زیادوی نصیبا مفرودا آہی سی دی مقرر شوی رستا اسی کم دے کے مقرر دی رستا برا شی یوسی کم اللہ فی اولادی کم آغا یاد کی بے تفسیر دے و اذا حضار القسمتا کلچی حاضر شی تقسیم تا اولو القربا اغفر قروان والیتاما یتمانان والمساکینو مسکینان فرزقو منہو نتا سوری دقور قوائی دیو تا ردی نام گورا ردی آیات کریمہ لگ مشکل لے توجہ سرو تقوی کی دی اول نمبر واورا یو سرے دے مل شو ددن مال پاتی شو ارون دی بچی دی زامن دی خوین دی خلق پاتی شو فدی کلی کی یتیمانان او غریبانان دی نو دلتا وی جو ایزا حضر القسمتا کلتی حاضر شی تقسیمتا اولو القربا پلوان یتیمانان او مسکنان فرزقو هم من ہو نو ایتاسو تی دیو لا رزق ورکوی یعنی تقسیم لا شوی نده سره مل ده دا آغا مال پاتی ده دا تقسیم نا مخی مخی و ایتاسو یتیمانان او مسکنانو تا ورکوی اول نمبر خبر خدا دا چکلی کی مسکنان غریبانان محتاجان دی اغیل دادا مال نورکاو خیر دے دا تقسیم نمک کی مک کی خود دا حکم منسوخ دے دا وقت منسوخ شوے دے اول نمبر دار یعنی دا آیات منسوخ دے ہومنگ وای چې نه منسوخ نه دے زکات دا و استحبابی حکم شو مستحب دی چې کلیوالو مسکینانو ته دی ورکوا منسوخ زګر نه دی چرس تر دی ولی یخش الذین زجر دے وای ودی لري حرکتان نو کدا منسوخ وې دا استحبابی حکم وې نو زجر برستانه راغله زجر چې راځي نو هغه د وجوبی د پاره راځي مونږ وای نه دا وجوبیت د پاره د آیات راغله دی هغه څنګه ګوره سړی مړ شو داغه په دې خپل وارثانو کې ورور دې وړوکی دې نابالغ دې یا یو ورور دې محتاج دې او هغه پیسو ته انتهایی ضرورت دی د دې د مړی د مال نه هغه نه یو زر روپۍ راواله هغه له ورکا ورته وایه چې دې سه دا روپۍ دی واغستې خو چې کله مونږه تقسیم کاوه نو ستانه بیا کټ کیږي یا مثلا حدیث یې پاتې شوی دی مال پاتې شوی دی د خپل جب نه یو ورور دی محتاج دی غریب دی خپل جب نه زر روپۍ راواله هغه له ورکا ما تعالی درکړي خو چې کله تقسیم کېدو ستا چې کومه سره تېره نه هغې نه به زه زر روپۍ ځان له واخلم یا ټیک ده ته واخله خو چې تقسیم کېدو نو دا به ګوره تا ته بیا حسابېږي اوس یو قسم نه قرض واخله نو مونږ وایي دقه مطلب دی هغه یتیمانان او مسکینان اولوالقربانا د دې مړي وارثان مراد دي کومه چې د دې مړي په دې حق کې حصه شته ولا تقسیمنا مخی مخی لدیو ضرورت دین ورکا ولا پویش تر بسو خانو فرمائی وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ کَلَچِ حَاضِرْ شِ تَقْسِمْتَا یا دا مطلب دے گورا سرے کلچ وندے دے دا تن نابالغ زامن لون دی خزدہ پا دبان دی دا لازم دی چی دا غلبا روٹی کپڑا مکان ورکی بچے بالغ شو پلار بانی حق پاتے نشو پلار بوادو لکی وعدنا بعد حق پاتی نیسو خزادا داغی خرچه پا دباندی لازم ده چی دیل بروتای کپڑا ارسور کئی دا دینا علاوه رونا نور وارسان چی سم ردی دا دس رئیس حق دا چان نشت ده دا جردار پوری خوچی کل دا دس زنگدن شروع شو آغا وارسان طول غایبین دی نشت ورک دی سو تا تا نوی چی مال روپی را کستا پا مال که دا ما حق ده نشی ویده کوچی کله ستا زنکدن شروع شد دا مرگ بیماری رارلا نو دلتا وی چی و ایزا حضار القسمتا کله چی حاضر شو تقسیم والا آقا طول میرا قوارلال تا تا وزیر دا چی سره مرکی گی دا دفع مال کی وزمونگا حق شده نو دلتا وی چی و ایزا حضار القسمتا کله چی حاضر شو آقا تقسیم والا خلکو اولو القربا جاغا فلوان دی والیتاما یتیمانان دی والمساکینو مسکنان دی فرزقوهم منو نتاسو رزق ورقوی دیتا وقولو لهم وعی دیتا قولا معروفا وینا خیستا خیستا وینا دا شر موافق وینا ورطوایا یادا وإذا حضر القسمتا کل جحاضر شی حاضر شی اغا تقسیم حاضر شی وحد تقسیم اولو القربا اغا فلوان والیتاما کلتی حاضر شی تقسیم تا اولو القربا فلوان والیتاما یتیمانان والمساکین و مسکنان فرزقوهم منه دیو تا دبین رزق ورکوئی وقولو لهم قولا معروفا ورطوائی دیو تا وینا قیسلا ورطوائی بچی دارو پیتا واغستلی خدا بگر استاد میراث نکت کیگی دا زمان ندی نستای وازیدی پا دیگه در طول ورساو حق ده نو دی ولی نا خواه خبر ورطا کوا خواه اینا ورطا کوا کلچی حرب جمل که دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهادت وشو خارجه و شهید کو خلق دو درو کی شو یو طرف تا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ طلحه او زبیر رضی اللہ عنہم دا کو بل طرف تا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غسرا ساغ خاریدی پسادیان اکثر اور سر پسادیان ور سر شو دا صلح دا پارت لن صلح دا پارت لن یو زیتا لالو چکل آغازے کی یعنی یو ډلې ویل چې دا دواړه طرف ته اصحاب کرام دي خو په سادیان په کې علي رضی الله تعالی عنه ورسره دي. یو ډلې ویل چې دینا بدل نه اخلو د عثمان رضی الله تعالی عنه. بلې ډلې ویل چې نه بدل دی واغستلی شي. علی او زبیر رضی الله تعالی عنه دیو یو بل ته مخامخ شو ځوانه دیو ځوانه یو بل ته مخامخ شو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی زبیر تا تیادی زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تا تیادی وینا نبی علیہ السلام چکل ماو تا وینا سو نبی علیہ السلام جوندے ہو ماو تا ناسو گپ شپ ہم لگاو نبی علیہ السلام راگے ماو تا تیویل تستا سو دیر خوگا دوستانا دا مگا چیاو بیر خوگا دوستانا دا مگا دا ویل دا چې وخت به راشي چې تاسو به یو بل ته په تورو باندې مخامخ شئ جنګ دپاره به یو بل ته مخامخ شئ. وایي هغه خبره د ته یاد ده زبیر رضی الله تعالی عنه بالکل ما ته یاد شوه. نو وایي ته م واپس شه او زه به م واپس شمه. هغه هم خپل اس را وګرځاو زبیر رضی الله تعالی عنه هم خپل اس را وګرځاو. فسادیانو کتل چې علي رضی الله تعالی عنه ډېر قابل جرنیل دی آواز یې نه چې دا جنگ پاتې نه شي. هغه خارجه او فسادیان او دواړه طرف ته صحابه دي. نو دا فسادیان علی رضی الله تعالی عنہ چې کله واپس شو په دې فسادیانو کې یو سړی و هغه واقعه وروسته یم خو د دې نه مخکې مخکې زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل بچي ته وایي عبدالله ابن زبیر د ده نه دولس کاله کشر و دولس کاله بعد د ده زوی عبدالله شو چا پیژندنه چې دا پلار زوی دی اکثر یو شان دی ایمان کې مضبوط و نور په قد او قامت کې برابر و. عبدالله ته وایي راشه زه درته وصیت کوم. وصیت څه دی؟ وایي چې په ما باندې ډېر قرضونه دي څلور ودونه کړي وو زبیر رضی الله تعالی عنه ویل د عراقه پورې دا ټولو خلکو را باندې قرضونه دي. ما ته داسې معلومیږي چې په دې ځای کې زما ته شهادت را رسي خو بچیا زما خبره واوره تا ته وصیت کوم مشر زه و چې کله زه وفات شم نو زما د مرګ نه وروسته د ټولو نه اوله به زما قرضې ختمېږي. ګوره ما باندې خلکو ډېر قرضونه دي ډېر زیات قرضونه. وجه څه وه؟ لوفر نه و. خلکو به د ده سره امانتونه ښودل. ده ورته ویل دا ډېر امانتګر کس و. دوی ویل چې مال امانت مرا کوې امانت دې ضایع شو لاړې امانت دې چاله ورکو هغه نه ورکې شوې لاړې مالا قرض راکا چې که زمانه ضایع شي قرض یې جوړه کړي زه به تاله درکو. نو دې وجې نه خلکو به ډېر قرضونه وو. نو چې کله زه وفات شم اول نمبر به زما قرضونه ورکې. وایي ټیک ده. عبدالله واپس شو سوچ یې وکړو وایي چې زما قرضونه ختم نه شو نو زما ډېر دوستان دي بیا زما له دوست نه د یو دوست نه زما وغواړه هغه به دله پیسې درکړي هغه به قرضدار له ورکړي. راغه سوچ کې عبدالله چې د په ډېر دوستان دي زه کم دوست یم چې خرجې پاتې دي پیسې راکا ورمنډې کړه. ورته وایي پلاره تا خو ما ته وویل چې زما یو دوست نه به ته پیسې والې ستا دوست څوک دی؟ ستا خو ډېر دوستان دي. ما ته مسما کا نوم راته وښایه. هغه وایي الله زما ډېر غټ دوست دی د هغه نه بل غټ دوست زما نشته. هغه نه به وغواړې زما څه قرضې پاتې شوې دې به ورکې. وایي ټیک ده. زبیر رضی الله تعالی عنه هغه لاړ په یو ځای کې وادي سبا ورته وایي چې په هغه کې درندگان خطرناک خطرناک لیوګان دي. هغه په هغه ځای کې ستړی شو لږ پرېوتو د آرام دپاره په دې شریانو کې خارجو کې علي رضی الله تعالی عنه چې کم کسان وو په هغه کې یو کس و شقی ابن جزور شقی ابن جرموز نومې و. دا په منډه لاړ تورې راواغسته په تلاش کې ووتو چې ګوري زبیر رضی الله تعالی عنه یو ځای کې پروت دی. نبی علیہ السلام وی دی رضا ما حواری دی لکل نبی حواری زما هر نبی دا پارا حواری دوسی زما دا پارا مرگره دا زبیر ابن عوام دی. آغا پروت دی دا ظالم ورایا سر ایتی پریکو او رایلو آغا شهادت پاگ دی کیوشو پاو دو بانی آدھر بہادر سڑو. نو چکنے دی بہادر سڑو پا بہادر دی کی شہید شو سر ایتی راو علی رضی اللہ تعالیٰ نو خیمہ کی دن ندے دا وست پا دی تمرا روان دی چی علی رضی اللہ تعالیٰ نو مال انام راکی د بارن آواز کوي چې ما ستاسې چا سره مقابله د امیر المؤمنین ته ووایه چې د هغه نه سر ما راوړو. علي رضی الله تعالی عنه ډېر غصه شو انتهایي خفه شو آواز یې وکړو چې بشر قاتل ابن سفیه فی النار دې سړی د زیرې ورته چې اور ته به ته راسې تا د جهنم ځئ تا داسې چل وکړو. نبی علیه السلام دا وینا کړې وه چې ګور هغه صحابي دی زما د هغه په یو مسله کې اختلاف دی، جنګ دپاره مونږ نه یو راغلي، جنګ که مونږ کوو ما یو بل ته مخامخ شوي نه او ډېر پای زاد باندې هغه سری ورته دفن کړو هغې خکو او دعا یې ورته وکړه. وادې سبا کې نو چې کله عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه راغی بېرته مدینې منورې ته، خلق ټول راجم شو ځکه ډېر خاندان وو، خلق راجم شو وایي زمونږ پیسې راکړه ځکه بابا وفات شوی دی هغه ترکه مال راواله مشر زوی وو. هغه ورته وایي نه اول به قرضدارو له ورکوما، قرضدارو نه وروسته څه پاتې کېږو بیا به تاسو له درکوما. هر ځای کې چې قرضدار به ښکارېده ده به ورله پیسې ورکولې. مکې مکرمې ته حج له تللی دی، عرفات کې اعلان وکړو جې خلکو زما په پلار باندې رچا پیسې نو اوس راته ووایه چې ورکم ولا پیسې ورکړې. بیا خیره کې څلور کاله ده تقریبا دا اعلانونه کړي دي، اخره کې یو وخت راغی چې قرضې پاتې دي او مال ختم شو سنیشته. دا د شپې راپاسې دعا غواړي، الله زما پلار ما ته ویلي وو چې زما دوست دی دغه نه به وغواړې تا ته دوست ویلی دی، الله ته غم وخیر طرف نه قرضدارې پاتې دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه راغی وایي زما چې کومه پیسې دي هغه مامات دی، هغه وایي نه زما پلار ما ته دا نه دي ویلي چې چاته چاره ته ما کور یم نه ما کول مه کوه پیسې به ټولې واړه کې او ټیک ده. سحر د شپې عبدالله بن زبیر دعا وکړه، سحر راپاڅېدو سړی پر څیراغې ورته وایي وایي ستاسو په غابه مقام کې زیخ کاره شوی دی، ډېره ځمکه ده، ستاسو ځمکه ده، تا ته پته نشته دی، ستا د پلار ده. هغه وایي ټیک ده. انتهایي خوشحاله شو چې کله هغه ځای ته لاړو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا ځمکه ده، هغه لږ ځای ته را جدا کړو، دا والا په خپلو پیسو کې هغه لږ ځای وله ډېرې زیاتې روپۍ وکړې. عثمان رضی الله تعالی عنہ له پیسې ورکړې. هغه کې عثمان رضی الله تعالی عنہ شر ازمکه وه، هغه دعا وکړه الله ته دا ازمکه قیمتي کې. امام بخاری رحمه الله تعالی هغه باب تړلی دی، باب و برکت فی مال الغازی، باب دی په بیان د برکتونو د مال د غازی کې. د غازی ځمکه وه الله ډېره قیمتي کړه، هغه دعا وکړه الله دې ځمکه دا ځمکه د خیر والا وګرځې، په هغه کې ځای وکړه تو بره ښکاره شوې، هغې نه یو غټ باغ جوړ شو، دومره قیمتي ځای شو. نو چې کله زبیر عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه مال راوړو تقسیماوې د مور پکې اتم ایسره چي، نو دلته څلور میندې دي، نو دا اتم ایسا فرض که اته زر روپۍ دي، نو زر روپۍ پکې د میندو راشي، نو دا زر روپۍ په دې څلور میندو تقسیمول پکار وو. نو علماء کرام ذکر کوي چې دومره مال وو چې د یوې یوې ښځې 22 لاکھ دراهم ورسېد په دغه ټیم کې 22 لاکھ چې دا به لاله نورو ورساو څومره پیسې رسېدلې وې، الله پکې خیر او برکت واچاو. نو هغه چې کله عبدالله تقسیم کوي نو هر سړي ته خپل خپل مال ورساو. هر اول نمبر وصیت د موسیې قبول کو چې پلار مې کوم وصیت کړی و دې هغه مال راوغتو ټولو خپلوانو رشته دارانو ته ورکو. نو د دې آیات باره کې علماء کرام دا واقعې ذکر کوي. بیا فرمایو اب تارولیا تا ما تاسو ازمه هو گئی پیتیم مانی حتا اذا بلغ النکاح کله چې ورسی جی دا بلو تا پینا نستو من هو رشدن کچری تاسو په شه پریو باندې د وخیار ته بل پون ورکې لهم دیوتا اموالهم مالون لدی ولا تا قلوا تاسو مخری دینرا اسراف پپزل خرچ سرا یا ډیر ډیر کړل سرا و بيدارن او پجلته سرا ای اکبرو دوجی دغټې دوتا دنا ومن كان غنيا الاسو چوي مال دارا فليصاب ابن زان دي بچ کی ومن كان فقيرا زوج محتاج فليأكل بالمعروف